جهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا ستا احترام پا مونگا فرض دستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا تو خو غازی او مجاہدی بخت و راستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا رازا رازا خواتا میکی نستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا دسنگرو شبگیر و حلیا مسافر استڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا مزلو و حلیستو مانستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا گزنگی گی غازی یارا سرگا گرستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا والله چی ډیر می یاد دل استړای ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا تاو خوب ناران وڑی دزن سارا استړای ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا هر چا دعاوی دلی گلی استڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا چال جمعت نعباسی چال گدر استڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا لجهادی سفر نہ خراغلی دل برستڑائی ماشی زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا زار پا خیر خوراغلی لسنگارا